سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سورة قصص شروع دویم باب د شپیتم آیات پورې او په دې کې د نبی علیه السلام صدق ذکر کېده او حکمت د ارسال رسول ذکر کو او زجر منکرینو د کتاب ته او ترغیب قرآن کریم ته دا مسائل لیکي ذکر کېده دے مخکینی آیات کے داویل چو اذا سمی اللہ و آرزو انہو وقالو لنا آمالنا و لکم آمالکم کل چھ دے اللہ و آوری نداغی نیراز کری اویش زمانگا آمال زمانگ دے استاس دارنگی سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین حاصل دارے چھ خلق دو قسم دی یو دارے چھ آغا حق پرست ناغی تم اشارہ دا یو باطل پرست لکہ دوڑ علیش اللہ نعمالنا ولکم اعمالکم وز دے یاد کی آغا ڈال ذکر کی چا آغا پا ہدایت بانین دا او پا ہدایت بانین نراج او دا آیات مقصد داری چا نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت وی چا پا اختیار کی ہدایت نشتر ہے چا تا ہدایت وکی او اصل کی آیات کی دیو سوال جواب مو چار کل دا پیغمبر صادق دے رشتینی دے وامین دے ادا خپلوان پی ولی ایمان نراوڑی آیات کے جواب دے و حاصل دے جواب دارے چھ توفیق دے ہدایت پی اختیار اللہ تعالیٰ کے چھ ہدایت سوکی دا توفیق چا سر دے دا اللہ سر دے او آیات کے نفیر شرک پی تصرف در نبی علیہ السلام نا چھ نبی علیہ السلام متصرم ندے داغی پی اختیار کے سنے ولی دا آغا پی اختیار کی ہدایت نشترے بیعیات کی دا حیات نمقصد سرے توفیق ورکول و مقصد ترسول دار نبی پی اختیار کی نشت یو ہدایت دے پر معنی دا لارو خودل سرام چل لارو خودل دا غر پر پیغمبر علی گلے شوے ابو حرزی ہوں فرمائی نبی علیہ السلام قلتر طویل ابی طالب چی لا الہ الا اللہ و عزب استار پار گواہی ورکم فورز قیامت بانیم آخرانی اٹھیم یو بس دی دنیا نتا او در نبی علیہ السلام سر دیر احسانات کریو دی نبی علیہ السلام نبی دپا کولا او سو کی ارتن را پری خودل نبی علیہ السلام کوشش داو چھ دا ایمان راوڑی نبی علیہ السلام ارتویل تا ایمان راوڑا ندوی زر دیر وجن ایریگم چھ بیر قریش زنان واب ماب سے خبر کیو لوبو کبا میں یادی چرا دار ور نویرے تفسیر قرطبی والا داو اشار لکلی کمی چھ نبی علیہ السلام ورطا مطالبت کلی ور دعوت چھ ایمان راوڑا لیکن آغا دا مشرعی دا وجن انکارو او آغا شاری ویلی والله لن يصلوا الیک بجمعهم حتی وصل فی التراب دفینا نبی علیہ السلام تا ویچ گورا تخفل خبر کوا کم دین چیر تر آغلی دی بیانوا او می ریگا تر چو پوری چیز جنده ما خارو کی چانیم خواه کری دا پوری بزست عمل گرتیا کم اکا مشرکین ارتویلو چی دا خپل راره دی بند که او دا ارتویلو چی دا خو مشران خلق دی خبر او منا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پریشانش دور طبیع دا شارویت وی قسم پا اللہ کدی تا پسی طول لاجمشی نقصانده تا نشری سوالی تردی پوریز خارو کی خخش پس دا بی امریکا ما علیک آزادتا و ابشیر بی ذاکا و قرر من که عیونا وی سپا خبر دکوا سو مشکل نشتر اتا تا خپل استرگی خوا بس خبر کوا سن چرت اللہ ویلی ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وتامت دعوت راكلي وزعمت زما داخل لچت زما يعني زمام دا يقين لچت زما خير خاي او به وي قسم دي چ درشتني او درشتني سر امين همي وارست دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا ويتا داس ديننا پشكل دي چدار طول دنن نغور دين دي بيوي لولا الملامة أو حذار مصبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا ويكوزة چرتر دينا نيري دا چه خلق برا فسيروستا في غورونا كي زنجنا كي ومياده پلوبو كوتا پوك چه دار ور نویرد نما بستا دین منه لیو دارنگی داست بمستا بمزلو یخ کلو یو پاقی بانی او خشال شو بیو پاقی بانی لیکن ده دغا نیریگم نبخاری که بیر روایت رازی چه پختار نار علالار ووری پا شرم بانی خواه که دغا رنگی لارد دنیا نبی مانا او کلمه ونویلد نبی علیہ السلام پریشان و اللہ ورطا انکا لا تهدی من احباب یقیناً تنشر سوال حق تا آچانا چی تو استاقوه کوئی حدایت ورطا نشکوالی ولیکن اللہ یادی من یشعا ولیکن اللہ رسی حق تا آچانا چی وغاری در اللہ کردی در اللہ اختیار و هو علم بالمحتدین و در اللہ کپیری پہدیت و لوبانی بس در اللہ علم دے اور سرے دا اس اللہ پی پوئی سرے سو چوکی چھے دا پیغمبر تردے او دون تکلیپونے مصبر داشکلینے شعب ابی طالب کی مصرقے دیو لیکن داغی با وجود بے اہم نبی علیہ السلام آغبان ایمان نرولی او سق دا مشکلات سرچ کم دے آغا اختری در نبی علیہ الصلات والسلام سرا لیکن بے میمان نروڑی وہو عالم بالمحتدین دی کی اشارہ را چہ ہدایت دا اللہ پی اختیار کی دا مخلوق پی اختیار کی وینو دا ابو طالب بخام خواد نبی علیہ السلام خبر من لیوین او آغا با پی من لیوین وقالوا ان نتبع الهدى ما كانوا تخطوا من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء بدات كزجر المشركين تعقيب النبي عليه السلام تا چمن استواني دایمان نراولو ولیمان نراولو ول کوچر تمن فتا بانی مان راولو نبی با خلق منگر دی علاقی نو شروع دارنگی پا منگ بانی براش او نور ویل منگ پویگو چه تا پا حق بانی نحنو علم منگ انکا علا حقین منگ تا پترا چه تا پا حق بانی لیکن منگ ایریگو کستا تابیداریو کنو خلق دا نور عرب مخالب شی دی مکین با مو بس داغیت اللہ زجر رکی اوارتوی چه گوری تاسو شرک یاخته و یو دارنگیزه سکوم اکوم دلتا می حالات سنگ ده تا برابر کلی یکو توحید تاسو پزان که راولی و مواهدین شنو بیا خوام خواه زندگی برابر شن وقالو ان نتبع الهدى معك اول بدای کوچره مون تابیداریو کوستا نتبیل خدا مک تابیداریو کو ده هدایت ستا دوستا سره نو تا خطا من ارزینا نو منگ با ارک شود از مکینا دزمنگنا نو تا خطا ارک بشودارنگی و بتخت ولش خطا وصل کی کلا چه قارغر خطا شودارنگی و بچه ده چرگی و چت ورو کی نو دا سوام خلق و تخته نو تا خطا من ارزینا نو با تخت ولی شو منگ دزمکی زمنا و رک بشو منگ دخل زمکینا ولم نمکن لهم حرمان آمنا دا جواب ده داغی اولم نمکن لهم حرمان آمنا یا منگ ندوار کلی زیم ندوار کلی تا حرم پا حرم کی آمنا چی امن والا ده مانا حرام کی منگ دیتا زیور کلے دیو امن والا دی یجبا الی دا سل کی داغی جواب شو یجبا الی سمراتو کل نشین چرازی دیتا میوی داریو شیم دا هر طرف ندیتا میوی رازی اور اول کی دیتا کل نشین داریو شیم مانا راک سر سر رزقا من لدنا دا پارا دا خوراک زمون دا طرفنا اللہ رب العزت دا غلطا دا صفتی خیره ابراہیم علیہ السلام علیہ دعا کریوا چی دا غلطا دا هر ملک و دا هر زمین وی راجی او بے مستمب کی ملاوی گی لکا اسلار شیلتار یو قسم میں و ملاوی یجبائی لیہ سمراتو کل شے رزقا من لدنا دا پارا دا خراک زمان دا طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دا نپویگی زیاد دا نپویگی کچیر تا پویدل چی رزق دال اللہ طرفنا دیر دیو تا وفتر گی دلو چی خوف و آمنم دا اللہ طرفنا دیر تفسیر قاسمی وی لو علمو ان الرزق من اند اللہ لعلمو ان الخوف والامن من اندی خودیو ترا پتا لگی دی چی رزق دا اللہ ترا پنا دین دیو ترا پتا وی چی خوف و امنم دا اللہ ترا پنا دین حاصل داشو چی اللہ رب عزت دیو تا پر شرک داشی عرص ورکلی دی کو توحید را او کی دا راولی دا ایمان راولی او توحید قبول کی او دا نبی علیہ السلام خبر او منی نور بم پی اللہ احساناتو کی او نور بم برکات دیرش وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها ده شيخ محمد طاهر رحمه الله ده چلتا تله وبيا غالبا عبد الله شندي رحمه الله ويرو ويشيج باي له ثمرات كل شيء مكه ته ده هر جمعي وي راضي ولدام يومي ودا چراغلي در سرحدنا ده كاكي الله رب عزت دير خصيپاتي هو وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَدِيرَ مَنْ هَلَكَ لِذِي دَخَلُونَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا چې تکبر کړو په ژوندۍ کې او دارنګي مستی کړو په ژوندۍ خپل کې دا توفی په دنیا وی پاتل کما ساکینو پس دغه کورونه داغې مخی سلام ده مناسبت داره چه ایمان را اولی مخی دینا چه تاسوبان عذاب راشد باطرات معیشت آمان اصلا چه دیو زندگی پا مستی که دیره کلیوام مستی سو آقا داو چه خوراکونه دا اللہ کول و دارنگی عبادتونه دا بوتانو کول خازینوی اکلو رزق الله و عبدو الاوسا اصنام دا اللہ خوراکونه کولا دارنگیر بوتان و بندگی کولا دار دیو بطیرت معیشتا دارنگی بطیرت معیشتا دا حد نتیرشو داغی پا جن داغی اسباب او دارنگ دا معیشت اسباب بطیرت معیشتا اسباب دو دنیا دیرو دا معیشت لکدی دور که اسباب دیر زیاد کافرو تا اللہ ورکلی دی چاگید پا تکبر کیا چوری ترم دلا چه زمان سخوار شه را سره لیکن نیسی بی اللہ رب العزت دارنگی بطیرت معیشت آدم ده چه ده جاغی ده شکر نانا جاہلی شکر اینو بس اللہ پی احسان کلی فَتِلْكَ مَسَاكِنُونَ پَسْ دَغَدِ كُورُونَ اَرْدِيهِمْ لَمْ تُسْكَ مِنْ بَعْدِهِمِ اللَّهَ قَلِيلًا چِنَ دِينُ سِرِنِ پَدَيْكِ پَسْ دِينَ مَگَرْ لَگْ دیکھ اشارہ دا کورون دا عادیان سمودیان تا قوم دلو تلی سلام چاقی بگی دا ناپرمانی دا لانا بیر روست لکشان و سیدر یادار چه داغی نروست بگی روست چوک ندی و سیدنی بس کندرات دی او که چوک بگی و سیدن لی صرف دا تماشو را پارور جل تماشو کئی چوک بگی دی رکی گی نا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَيُمُنْ مِرَاسَ خَسْتُنْكِمْ اللَّهُ وَيُدُو طُولِ سِزُنَ مِرَاسَ مُنْ تَبَاتِكِ بس آخری وارثان وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا او نده رب ساحلا كونكي كلو والالا کلو والا لرن حلاکی دا مانیا دے دا دے خبرینا چا اللہ رب عزت چا اللہ عذاب نور کی ترچو پوری چاہی تا پیغمبر نیرا لے گلے او دا تا دیو سوال جواب سوال دا سی ہو چکل زمانگا قیدی بربادی دن بے والی عذاب نراج دا غی جواب چا اللہ رب عزت ترا پوری یو کلی والا لعذاب نور کی ترسو چورتا پیغمبر رونے لیگی دعی و ترانش او پویا نکی چکر پویا شی بے پیل لعذاب رونے وما کان ربک محلک القرآن دے رفستا حلک انکے کلی والا لرا حتی یبس پی امیا رسولا تردی چی رونے گی پو مرکز دائی کی استادے داغی پا مرکز که و داغی ام چه آغا اصل تبیلی کی آیی تا پیغمبر راولیگی استاد رش دا زوری نه چه خام خار پیغمبری یتلو علیم آیتنا چه وی پده بانی آیتنا زمان مانا بیان ورتا کی دلارق آیتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ومن هلك انكيد كل والا ولرا مگر چې وسیدون کې داغي ظالمان وي مانکم کله چې الله هلاک او تباکینو داغي وسیدون کې ظالمان وي الله هلاک ظالمان چې هغه د پیغمبر دراغلی شي پیغمبر څو ګټ راغلی داغي خلاف وکي یا سوک چه و تراغلی ما بود ار سوک چه داغی و تا دعوت تر کلی داغی مخالفتو کی وما اوتیتم من شئین فمتاو الحیات الدنیا و زینتها وما عند اللہ خیر و ابقا فلا تعقلون دا دی دینا تر آخر پوری درین باب دی او دی که اول دنیا نبی رغبتی شپیتا مویا شپیتا آیات که او بی تخویب اخروی ذکر کهی پا تبرنی دالی هاو باتی لو پا دو شپیتا دارنگی دا بایی تو شپک شپیتا و پوری بی بش پینزا اقلی دلائی ذکر کهی پا توحید بانی داتا شپیتا نوالا تردری ویا پوری بی تخویب دونوی ده مثال پا واقع دا قارون سرم دا غیر پارا مثال اللہ ذکر کئی دشپا گو یا نوال ترد دواتی اپوری او آغا امور با متپرین چا پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا دریت ایک بدا ذکر کی امور متپرین پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام او آخر کی تشجیح دا واتی اکی او مسئلہ را توہین دا تاتیہ کی وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. اوه چه در کلشوی تاستا بخصت آیاسی تسهید فی الدنیا او دارنگی فرق ما بین دا اهل دنیا و دارنگی دا اهل آخرت. اوه اوه چه در کلشوی تاستا من شئین دا تسهیدنا پا متاو الحیات دنیا پزدان سکر دا جند دنیا متا سکتوی معمولی شئ. بلکه علماء ولی کرین دی اگر پروتی تویلی که چی زرانا پی لوکی ویندی و تورا و خشگور شدسین خطی او بی گوزار که ده دنیا حسد دارنگی وزینتو هاو خیز دادیم. وما اند اللہ خیر و ابقاو آچی پنیز اللہ تعالی دیا غردی و همیش دیم ماند اللہ رب نزست را چی چی دی آگا میش دیم او آگا باقی دی. افلا تعقلون يا فاستاسوا عقلنا لريم عقل در بگنه چی پانی شه په باقی باندې غره کوي. دنیا خو پانی ده او اخرت باقی ده پای کی باقی شه جنت ده جهنم باقی ره خورا زابون زیره. افما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا. اپا من وعدناهو آیا پس آغا سوک چه من وعده وستر کردام آیات که مقصد سره بیان در فرق ما داخل دنیا و دارنگ داخل جنت دو داغا مخی آیات در دوارو که تسهید من دنیا مخی ویلش آیا پس آغا سوک چه من وعده و سرکلیدام وعدن حسنن وعده خیستام خیستا وعده ما سرکلیدام پا ولاقی پس دیم خامقیدون که داغی سرام کمم متا ناو متا الحیات الدنیا پشان دا آچار چه ما پیدا ورکلی آتا پیدا رجند دنیا دیتا وی کمن دا استبهام انکاری دی. حاصل دایات داره چه اصل که دنیا کی دو سیزونه دی دو قسمونه دی بعضی داغینه دا خوراک و سکاک دا پارا و دا غسل دا پارا پیدا تی انسان اخ او بیزر پناش دیتا متعویلی کی دوی مغسیزونه چه آغین ایس پیدا نخص لیکی چه آغا صرف دول اوڈالی رو دنیا اسی زینت نکم و شزونه چه پیدا نخص لیکی یا خستار پارشو او یا و اسی زینتی بس آغا کس پیدا نی لکم خید آغازی کرشو پا ما متاول حیات دنیا و زینتو ها تاست شید ارکلیشوی دین دا متاول حیات دنیا و دارنگی زینت نزل تمام متاع ذکر کی کبا متانا و متان حیات الدنیا پشان دا آچا چی پیدا ورکلی منگا آتا پیدا رجند دنیا سوما هو یوم القیامت بیدا پورز قیامت بانی من المحضرین دا حضر کلشون ای پا عذاب کی دا سوک دا آچا سوک دے چاگا دا متاع حیات الدنیا چی دا بیزی استعمال کرے او صرف دا متا دا پارا دا خپل پیدیر پار استعمال کرے دنیا دا آخرت دا پارا دا ابقار پارا کی عمل نرے کرے چو ما عند اللہ خیر و ابقا دا سوک دی دا چه حاضری گی بدا مشرکین دی او نا فرمان کمچا چه خیر و ابقا بانی عمل کرے دی ناغبا جنت تا دی. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون آيات كي تخويب دنياوي ده مشركين او دنيا پرستتا شاقيد دنيا سر بس دنيا خپل مقصد ګرځول دی او دارنګې پای کې خپل زندگی صرف کړي او کله چې آواز وکړې تا فیقول اين شرکای الذین الله رب العزت به ورته وایي پسو به ویلې شې ته اين شرکای الذین چیرته دی شریکان زما غام مانر دا دنیا پرستو نه سوال نه د مشرکانو نه چا شریکان زما چیرته ری کو تم تزمو چې تاسو باغی باندې ګمان کوونکې څو ګمان پکاو دا ګمان پکاو چې دا الله سره یې صدر دی دا سره یې صدر شریک دی دا نن دا ګمان پکاو چې دا زموږ شفاعت دی هؤلاء شفاعون عند الله رستبرش او مراد دینم دا معبودان باطل نی کنتم تزمون چه وی تصفاقی بانی گمان کون کیم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا دیکھ جواب در مطبوعین آغازی کرشوئے قال الذين قالهم القول و بویا کسان چه صحبی شوئے بدیبانی حکم دعذاب در مطبوعین جواب ذکر شوئے دے آو دے دیر وجن جواب کئی چه زمنان پدیبانی اعتراض رہے چه تاسو دا خپل دا تابیدار ولی گمراه کلی دیم حاصل دا جواب داره چه دا خلق مونږ په زور نه دی گمراه کلیم بلکې مونږ صرف دعوت دا گمراهی ورکلیو نه دی پا خپل خوخ بانی بی زمونږ تابیداری کلیو اسی دعوت هم ورکلیو زورم پی نده کلی چه زان پسیم په زور ردا کلی نو بایا کسان چې ثابت شوی پا آئی بانی وینا دا قول نمراسده حکم دا عذاب ربنا هاولای اللذین آغوینا ای رب زمان دا آغا خلق دی چه من گمرا کریو حق علیهم القول مراسده سر پیسر دا عذاب دا اللہ پا دی بانی آ پیسر دا عذاب سر اغا سور ایهود یو سلن اللہ سم آیات کرے لام لانا جہنا من الجنت والناس اجمعین دا پیسلنا چا اللہ رب العزت و جہنم او دارنگی جنت با انسانان ندکوم دوڑور پار خلق پیدا کرے نفدی باندہ پیسل دا عذاب آغوی نامان سر داول دار تسلیم دا داوی دین چاو منگا گمراہ کلی دی دی بے تفصیل دے جواب دے پدے دو آغوین اثر مانا دار چا منگ دعوت ورکلے گمراہی طرف تا آغوین ام کما غوین آ گمراہ کلی و منگ دی کما غوین اثر چا منگ گمراہ ام دا آغوین ام کی بے اشارہ شد چا دعوت ورکلے دے نا آغوین ام گمراہ کلی و منگ دی کما غوینا لکسنگ چی من گمراو من خپلا بانی گمراو انو دیم دیدان سر گمراک منگو چی دیم را سر آسائی دیدار کم دیر داس خلکی گمرای نور خلق دیدان سر گمراکی دی پنجاب دیلا قوت الارش پا دی باباگانو کی یو غوبل جوڑی او دارنگی پایی که خلق دیر بیدینه طرف تروانی تبرانا الیک مونگ بیزاری کو تا تا مانا دینا بیزاری کو ما کانو ایانا یعبدون نو دی مونگ لرا عبادت کو ان کی حاصل داری زمونگ بندگی ندکری ما کانو ایانا یعبدون تبرانا مونگ تا تا بیزاری کو دینا منگا بیزاری که ومانا پا زور بانی منگ دینری گمرا کلیم نو پا منگ بانی سملامتی خونش تردیو چه من ملامت کی چه زورم دربانه کلی دارنگی ما کانو یا نیابودون دیون منگ لر عبادت نره کلی سری پی تاعت کلی ریم عبادت یدو نور بزرگانو کلی او داغو عبادت کلی لچر نور چا عبادت کلی انداغی نم تا پوسو کی دارنگل تم مدارک والا ذکر کی ما کانو یا نیابودون بل یابودون احواهم و یتیعون شہواتهم دیو عبادت کلی دے دخل و خواہشات او دارنگی رخل و شہوات و تابیداری کلی دام زمنگی واجن دکلی ما کانو یا نیابودون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب دیم سال دے بارد آغا بزرگانو کی چالا چھ دیو عبادت کرے لے او آغا نا خبرو داغی نا بتا پوست او مراد دینا نیکان خلق نی اور تبوی اللہ چھ وسط داغا خلقونا فریاد اور تبوی کی زاد المسیر والاوی اغوی المراد من الصالحین ای استغیث بی آلیہتکم خپل آلیہو توس پر یادونه وکی وقیل دعو شرکاکم و بیشتی ترو بری شرکان خپلان پدعوهم پس دی برو بلی فلم یستجیبو لهم پس قبلتی بونی کردی رپارا اوازونه بارتا وکی رو بی بلی لیکن آگا بی قبلتی بونی کردی وراؤ العذاب او بوین دی عذاب نکان بندگان آغی بیت قبلتے ہونے کین وعذاب بوینی لو انہو کانو یحتدون دی بویار مان چوے دی لار پیدا کون کی دو وقتی بار سوزنک اوان مان بکی دلتا مفسرین لکی چه دا اللہ و شرطی دا و جزائی محضوب پرام او مراد دا یحتدون نداره کده تا علمه چه دا بزرگان زمان دا عبادتون نخبر نلری و دارنگی خبر ندی نمان بولی دیر پارا عبادت کولی اولی بم دا اللہ سر شریک گرزولی لوان نو کانو یحتدون مانا دیو تا علم نو مانگ دیو بندگی کلی دا عبادت عمل کرے او دی خبر نو سوک دعوی دلتا کی جواب دلو موجود ہے مانا سو لنجو من العذاب ولما راو حسلا مقصد دارے چھ دی با یعنی بشر عذاب نام او دارنگی رسر بیوینی نی دیلا او زحا کوئی چه مانا سوا مطبوع و تابع چکل عذابینیم ناغی باوی لوکان یحتدون پی الدنیا مفسرو پی الاخرام قدیو پی دنیا کی بہدایت بانی وینو آخرت کی بے وزدہ ورن لیلے لوکانو یحتدون لغنہم کانو یحتدون او سو کوئی چه دالو تمنائی دی مانا سوا فدہو رزبانی با تمنا رہ دیت لو انهم كانوا يهتدون هاي رمان ده شمانگا وي پا هدایت بانیم پا دنیا کی او دارنگی هدایت راتاوه نوال بدا شمانگ راتلی دیشت و یوم ینادیم فا یقول ماذا عجبتم المرسلین دا بل سوال دی پا بارد اتباع رسولانو کی مخی چوا پا بارد توحید کی و مخی سوالونا او دا پا بارد اتباع دا سنت کی و یوم ینادی موکلا چی آوازو قیدیتا پا یقولو مازا عجبتم المرسلین نوب پسو برجیتا سو جواب ارکلیو تاس پیغمبرانو تا دیو تبا ویلش سو جواب مرکلیو خبر مولا منلی و نم و منلی فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون پس بڑ بشی بدے بانے خبرونا پدا ورز بانے تو جواب بوستر نئی دیر وجنا مدارک والاوی پدیو بانے باغا حجت چھے داغا پچھ خفیت علیہم الحجت والاخبار آغر دیو دلیعی لو دارنگی خبرونا آغا بار پچھ بدے بانے او دے سر بھائی تو جواب نہیں چدی تو جواب برکی آسو کو اصل دسی رچ مانا پامو انی لمبا آکس دلتا آکس اکل دم اشارہ دم بالغیت پامیت علیہم لمبا پسپڑ بشیب دیبانی پداورت بانی خبرو نام حاصل دل تدار چند بی علیہ السلام با پدا عورت بانی چی پینو دی خلق بانی ستاسو گمان دی با خام خواہ چی پی دارنگی دنیا کے دیو دا پیغمبر دی سنت خلاف ترقی اختیار کلیوی او دارنگی غلط دلائن بے پیش کول زان بے جل کلیو لیکن پا آخرت کے برداغ دلائل سے حیثیت نہیں او دارنگی نو بے پیش کولے شی بلکہ وہ حیبت بے پدے بانے دیو بل نبت پوسم نشکولے دا حیبت دو جنہ دنیا کے خود پشیرک بانے سے دلائل پیش کئی پا بیدعات بانے پیش کئی لیکن اب تبینش پیر کولے پا عامیت علیہم اللہ با پس پڑ بشیب دے بانے خبرونا یومائی زن پدا عورت بانے پا ام لایت سالون پس دے بلے او بلنا اس تپوس نشکولے پختنی مختنی بنشکولے پا اما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسا اولائک ان یکون من المفلحین دعوش بشارت قرآن کریم کی اکثر داسی کلچ تخویر ذکر شر مشرکین رو پارا دائی حالات بے اور پسی بشارہ ذکر کے پارا دے مومنانو پس آسوک چی توبی ویستلام دتی شنر شرکنا وامن و ایمان راول مانا مواحد شو وامل صالحا وامل وکوم صالح مانا سموافق دو سنت پاسا ان یکون من المبلین پس ندی رشی بدار کامیابنا این داس سڑے باللہ رب عزت کامیاب وربک یخلق ما یشاء و یختار آیات کی عقلی دلیل لینا پار درد شرک او اس بات دا توحید وربک و ربستا یخلق و پیدا کی ما یشاء سی آسی و غری و یختار و دارنگی خپل اخوخه کئی مختار دا تفسیر بغوی والا ذکر کئی دا پا جواب دا مشرکین رو کنازل شوی چاغیوی لولا انزل هاد القرآن وعلا رجولی من القریتین عظیم دا قرآن کریم پا دا دو کلو پا غط سلو ولن نازل توائی پا مکہ سورہ زخرف کی آجاو دیشکی ہوئی نو دلتا اللہ رب العزت وی چیز مختاریم یختار نو ما تو غره کلی ده پختار محمدن لین نبوه ما غره کلی ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم ده پار ده نبوت نو داغینا لوا بلسوک دارنگی مختار سمانا بیدی الخیر و الشر دا اللہ پلاس کی خیر و شر ده ده مخلوق ده پار دانه لکه سوره عذاب که شپک دشت براش او رب ستا پیدا کی چی چی وغاڑی و اختار او خپل اخوخ کی خود مختار دی وما کان لوم الخیار و نشتا مخلوق لر ایسی اختیار دولوحیت اختیار او دار طول مخلوق لنا پیدا چی ایسی و مخلوق لنا اختیار نی نو ولی لنا فقیر لنا عام کسل سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون دا تپرید مسئلہ توحید فما قبل دلیل سبحان اللہ ولید الپاک دل اللہ تعالی و تعالی ولید اما شرکون دا سنج دی شرکان گنیم دل اللہ سرام مالا دائی مخیوانی تپری وکلا چا اللہ رب العزت پاک لی ذات دے او دارنگی پاک ذات دا سنا چی دید اللہ سرائی صدار کئیم وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون دا دویم دلیل دی عقلی و بارد علم دا اللہ تعالی کی روس رو بیان دا صفت دا تصرف دا غنا او رب صاحب خپویا دیم وربک یعلم او رب صاحب خپویا دیم ما تکن صدورهم ما چی پتی سینی دی وما یعلنون آچی کارا کئیم مانا دا چا پسی نکی چی سری پائی بان اللہ پویی کوخکار یو پٹ یو کوخکار کئی وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون دام تپری توحید د پتیر شو دلایل بانی وهو الله دا الله نشتر بل سوک دا غسرا حصہ دار دا لائق د بندگی حاصل سره المستحق للعبادة هو الله تعالى أبو سعود وهو الله دعا الله نشتر بلسوك حق دار دبندگي إلا وسوار دعنا لو الحمد دعا لرستائننا في الأولى فهو أول كي والآخرة وفي آخرة كي أول نمرة الدنيا دار فرستائننا صفات دو الوهیت و دو خدای توب دی پیل اولا پا دنیا کی والا آخرت و پا آخرت کی ولو الحکم و ایلی ترجعون و خاصا غلر حکم دی مانت سو اختیار او دارنگی قضا ابی سعود وی سمانا القضا و النافذ فی کل شئی لو لکمان دارا دالا رفانا قضا رچ نافذ رفار یو شکی و ایلی ترجعون او خاص اغتوا واپس لشئیم قل رأيت من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون دابل ده دلیل ده دلیل ده دلیل عقلی او اعترافی سکوتی ده ذکر مخاتم نتا پوش شویده او داغ چفاله نقل کرده او دی آیات کی دی الہی و تفسیر دی چن نور راخی جولیشیم ماندار نور کی تصرف کی آغت ویلے کی گی الہ بل سوک نور کی تصرف نشکوالے بعض جاہیلان وی پا پنجاب کی ویدان نور چی راخ کتر شوی دی دی ملتان دی علاقو کی ویدہ شبس تبریز بابا وی راخ کتر کرے ویرا روانو گوخ و سور سور خلکو نیو ور گفتو چاو لور ورنو نو پا غوسش نارتو ویر لحکتش مالا دا گوخ پخد وی گوخ ویر پخد واسوی ذکلتا نر راکوز دیو گرمی پا گردی رزیت ویدا سنگ باباو چی دخپل خیر پار خلق سو خدا با کواستی شمس تبریز دا دا تیر شوی دی یو خط تیر شوی یو غلط دا غلط دا علاقه که جکم مشهور ننور که رچای اختیار نشتره نور دار الله رب العزت پی اختیار کره ورطا وایا قلانیتم وایا خبر را که ما تا انجال الله علیکم اللیل کوگ دی اللہ پتاسبانش ما سر مدن همیشه الى يوم القيامه يتر دور القيامه فور من اله غير الله نسوك دي وقدار سوى الله نام ياتيكم بزياده راتلو كتاب سفرنا باني بل سوك دا ششتا ما لا نشتري افلا تسمعون يا فاستا سناوري تا سناوري قل رأيت من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون دابل دليل وارتوى يا خبر راكي ما تأكو چيري وقرد الله تعالى فتاسباني ورز حميشا سرمدا من حميشا الى يوم القيامه تر درز قیامت پور من اله غیر الله نسوک دے واقدار د غیر دلانا یاتیکم بلیل چرات لو کی تاسو ته پښو باندې تذکرون پی چې تاسو آرام کی پای کې اپلا تبصرون آیا پستا سنی نیم تا سنی نیم مخی اپلا تسمعون ویلال ترشپی مسلو چشپر بانی همیشه کن دشپی خلی دل نکی اینا تیو ست تسمعون ذکر کلیو دل تا دورا جز مسلو علیکم النهار سر مدن دی سر لی دلین دیر وجن اپلا تبصرون وی آخر کن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه داب العقل دليل چه الله رب عزت استعزا پارشپا اورز پیدا کری پای کتا سو پا بازی که آرام کوئی دارنگی پا بازی که کار کوئی کسب کوئی پا اورز کی کسب کوئی دشپی آرام کوئی ومن رحمته او د وجه د رحمت پلنا جعل لكم الليل ګرځول الله رب عزت د پارش په نهار اورد لتسكنوا فيه چې تاسو آرام کې پای کې شپه کې آرامي ولتبتغوا من فضله یاد دې لپاره چې تاسو طلب کې فضل الله فضل زیاد قران کریم کې دا دنیا باندې اطلاقی ولعلكم تشكرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ دا الله رب عزت شکر ادا کی کو ټول مرچ ته ورځ ونه بیا با مشکل ډیره ټول مرچ په بیا با مشکل ډیره و یوم ینادیهم فیقول ما اين شرکای الذین کنتم تزعمون دا تخفیف دی او کله چې आवाज وکړي ته فیقول اين شرکای الذین فسوجتان چیر تر شرکان زمان کسان کنتم تزمون چی تاس بگمان کوان درش پیتا آیت کم دا غرنگی و لیکن دیو آنکی فرق داره مخ کی بیان و پساد داقی دیر دی او دلتا بیان دا دیر دی چیز دلیل دا دیر پارا پا دیوانی نشتره پا دی مسلا دا دیر وینا تکرار نده نو کله چې आवाज وکړی تا ورته وای وایو چې انا شرکای الذین چیرته شریکان زما کنتم ته زمو چې تاسو ګومان کوم وسته شلو ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون دام تخویب دی او راو بابا سمنگا من کل امت دار امتنا شهیدا یو گوا ده هر امتنا و یو گوا فائبان اسلیکی فا قلنا هاتو برهانکم پس منگ بوایو چراوری دلیل خفل سا دلیل پت سبانی پشیرک هاتو برهانکم راوری دلیل خفل پشیرک بانی فعلموا ان الحق لله فذيب قويشي يقين حق الله لردم سمعنا حق الله لا حق بندگی قول الله لا وظل عنهم ان الحق لله حق الله رفرض سمعنا لا اله الا الله روح الماني ويدل لله ما لا اله الا الله حق الله رفرض غري چه ده اللہ سر ایسی صدار نشتریم نو دی بپویشی چه قن حق ده بندگی کولو اللہ لرده وزولنهم ما کانو یفترون او رکب شدینا آغا چه دیو درو جوڑو انکیم دادو درو قیسی بے ختمش دنیا که دیر درو گوی وی پلان که بابا چه اپاد که داغ و سید کلی و چه پچا بانی من دانای مال رازی اوزو بے خکوم من دانا خود تطول من نینو او دار زیلی زیموار دار دار باد زیموار دار دار دی زیموار او دایی ویلی دا دروغ بتل تولکش تیرانو بابا التیوزه که منگ تبلیغ لطریو باجورد بارنګ ورته وکړه. یو بابا ورساته بوته داخدی را روان یو شور بکی جولم مالداز شیر ویدار پیرانو بابا دی چاوانش پیرانی تی پاسی وزالان هم ماکانی افترون او پیران تی غریبانانو بانی بس زان بانی پزور تشیکی نوری این نقرون کان من قوم موسی فبغ علیهم یقینا قارون چه در قوم د موسی علیه السلام نه و د دې ځای نه وروسته واقعه د قارون ذکر کوي. دا دې کې مقصد سره مثال لپاره تخویب دنیوي او د دې آیات دا مخکې شپېتم آیات سره د هغې سره زیات تعلق دی د هغې مضمون سره. چلتا ویلو فما وما اوتیتو من شئین فمتاو نیات الدنیا دیکھ اشارہ دیتا چی قارون لاللہ دیر خزانے ورکلیو خمتاع الدنیا و او زینت دو دنیا. قارون سوک و اکثر مفسرین و ادار موسیٰ علیہ السلام دے ترزیو دے موسیٰ علیہ السلام نصب داو موسیٰ بن عمران بن قاہس بن اللاوی او دا قارون دا چه او قارون بن یسر بن قائس بس نکونه یو بن لاوی بن یعقوب او دی بباره که بین بازی من پسیرین وی چرا دا حافظ دا تورات و خدا سعی نده دا سری تا اللہ تورات نیز دا که تورات چه ده شیخ عبدالسلام رای مولا ذکر که چه دار قرآن کریم اجاز ده چه دا دیه پس که گه نور کتابون حافظان نو نو تا حافظ نو ایکن منافق و دا لکه سنگ چه سامره و دا رنگی دامو او دا وی دیر خیسته و دا تبه نور وارا دیر حسن دا واجنا سراج منیر وارا وی یقینا قارون چه و من کان من قوم موسی و دید قوم دا موسی علیه السلام نام بابغا علیهم فزته او کو بده بانی بغا علیهم دی کی او داره ابن عباسی بغی داوا یو بغیا زنانه وا بدکارا هغه ته چې مو منل پسې چې ته موسی علیه السلام باندې بوختان ولګا چې تا زما سره بدکاری کړی او هغه دا غرنګ یو موسی علیه السلام هغه لقسم ورکو چې دا ته څه صحیح خبر وکا ما خوستا ثبتکاری نه دکرین هغه به صحیح خبر وکړه چې مال دو پیسې راکړي موسی علیه السلام ورته به خیر او زما کې راغ سو کوی د باغا نه مراد دا چې باغا بل کوپر او شرک ول کیپر کوپر او کو شرک او دارنګي کی بره او زاد المسیر وای تکبر پکې و ابن مسیب و چه دا قارون چه و دا عامل دا فراون دا پارا و غنی و دیر مال دارا دا بنی اسرائیل بانی ظلمون هم کود خو مال دا سر دیر ورسا و دی دیر وینا تا مثال کی ذکر کلی یقینا قارون و دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا پس زیتره و کپا دیبانی وآتیناه من الكنوز وما ورکلیو دی تر خزانونا دیر خزانی وی کنز آغا ستوی لیکی ویچ آغا خخشوی اموال متونا مذکورا سوا دا آغا نچکم دا دی سرخ کارو مالو ندیرو لیکن دا اللہ پلار کی نخرز کرو او دای سبب دا باقی موچه اللہ پلاره که من خرج کو دای بغاوتو چه زکاة نور کهو دا اللہ پاک دوم رسو اللہ ورکلیو اللہ ویو اتینا من الکنوز او ما ورکلیو تر خزانو نما انما فاتحهو چه اقنن آکلین داغی لتنو بالعصبت اول القوام خام خدرنی پاگر دلو قوت والا بانی اچابی ندو نوی ظاهری دا غمانه دا چاگه بردی رو کسانو بانی درنی وی نشو گرزواری بیا دې ک علماء ودا و چې دې کونوز نه مراد مفاتیح نه مراد شه سو کو علم د مفاتیح ته مراد دے. علم دا خزان دا غو چې ودا دې چابیانو دا درونو پاوی او ڈلبانی یا حاتی نشکول پاوی بانی حفظ داغی و اطلاق پاوی بانی چاگا پا ذہن کی کینے او دارنگی تی خبری چوک دا جمع رم ابتاہ دا دا مخزن تاویلے کی یہ خزانہ خزانی دیرے ہوئے چوکوی لوکی تی مراد نی څو ګډیر مالونه وسور سوي څلو کسانو به قوی کسانو هغه به بارول څو ګډیر صندوقونه وسور چر مالونه نړب بهرحال قران کریم داغه دا کنجیان ذکر کړل چې دلته ما پاته دا ظاهر مراد کنجیان چې ډیرو کسانو باندې درنی وینې به شوی ګرځولې مقصد اذ قال له قومه لا تفرح كل شيء ولد تا قوم دغه چې مستی مکوام قوم ورته ویل معنا قوم دتا دعوت ورک دعوت تکبر کې ګرځیدا دا څه کله یو څو صحیح نه ګرځي نو خلک ورته ویل کدا څه ما ګرځا سم ګرځا کلا چې ویل تا قوم دغه لا تفرح مستی مکوام فرح مانا د بطر والا د تکبر والا بعض وقت که فرح سیوی پویزار کپل پرهو داتا بدر تراش ان اللہ لا يحب الفریحین قن اللہ نکو کئی مستلکوان مستان نکو کئی وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا او طلبك فاكي شدر كلتات الله تعالى كور داخرت الله لصدر كلتات فاكي آخرت طرف تتوجوك حاصل دار د قوم متداوت او کو جپای کی موسی علیہ السلام هم داخل لغه متلا دعوت ورکړي دعوت د حق ورته ور او د دریو کارون نه منکه چې دا کارون مکه او دارن یلار باندې ستان کړي الله الله ستر کلن پرساد مکه وابتغي فيما آتاك الله او طلب كعاد باسوي دركلي تات الله تعالى الدار الاخره كور داخرت ولا تنس نصيبك وما هي رواي سخبلا دانه چدامه يروا من الدنيا د دنيانا واسن کما سن الله الیک او خک والک سن چې کریس تاسو الله تعالی د دنیا هیڅ سره دا نه چې د آخرت د پاره په کې عمل وکړا مې روا ولی دنیا په ان دنیا مزرعه الاخره مجاهد وای دا دنیا چې د آخرت د پاره کروندرا یو پټه علی رضا هو فرمای چې لا تنسا کسیه تک وقوتك وشبابك خپل لاسیحت دی مېروا قوت دی مېروا ځواني دی مېروا مالداري دی مېروا چې دا دې هېر کړي په دې باندې آخرت طلب قوت الله درکړلې ده الله دین د پاره استعمال صحت الله درکړلې ده الله دین د پاره استعمال سبالو به بیماری نه بشکول الله ځواني درکړلې ده الله دین د پاره استعمال کچ بوډا شوی باندې نه کی مالداری الله درکړی ده په دې باندې آخرت طلب لکه حدیث کې راځي پنځه سيزونه مخکې پنځه سيزونه غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې دا ژوندګي لري دا غنیمت وګڼه په دې کې نیک عمل کوه او روغواله د بيمارۍ نه مخکې چې روغ او بیماری باندې دراغلی نو په دې کې عمل کوه چې بیماری راشي بیا خو نش کولی او فراغت الله درکړی دی نو د مشغولېدل نه مخکې مخکې دار الله دین دپاره استعمال کړه دا غنیمت وګڼه او ځواني د بوډاوالي نه مخکې کله چې سړی بوډا شي بیا خو هیڅ نش کولی او رکو ته هم نشي راښکته کېدی اړوکې بیا کله کون او ځواني کې رکو څنګه کوي بیا چې سجدې لازم رپېږي نو ځواني کې عبادت صحیح دی او مالداری مخکې رفقر نه چې الله له مالداری درکړې ده د الله په دین باندې ولګوه چې غریبي ته راشه بیا به چېر سره سوی ولګولې مې نو ولا تنس نصیبک من الدنیا مې روه برخه ته خپله دنیا نه واحسن کما احسن الله الیک او ښه کوه لکه څنګه چې ښه کړې ستاسو الله تعالی الله سره څنګه فکرې دا رنګې تم وکړه الله سره احسان کړی چې درکړي ابن عمر جمع فرمایي د دنیا لپاره دونه حرس کې لکه څنګه چې ته داسې وې چې ګنې ټول عمر پدې کې داسې په حرس سره لګې او ټول طاقت دې پای کې لګولې او د آخرت لپاره خو ته عمل وکړه وای په دنیا باندې هرڅ کې او دارنګي عمل چې کوم دی د آخرت د پاره عمل نه کې او سبا ختم لري نو په کار دار چې د عمل د آخرت د پاره وکړي ویا کې سبا لمرې نو د آخرت پاره یو څه په کار دي ډیر وخت نه حدیث کرا دي نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان وي زما مال دی او مال دی مالی مالی ستار پر هغه مال چې تا و خور بس لاړې فناش یاري وا اوس زور لیکو یاري صدقه وکړه په ای باندې بس لاړ دا قصه مال دی او چې نه پاتې شو دا خو به ستانه دا خو به ورسو دی ورسو ته پاتې کی یو عالم یو صحابي نبی رسول سلام ته ویل اخرت طرف ته می زړه نه کی چې لاړ شم نبی علیہ السلام ورته ویل آخرت د پاره څه شته ولې ګلې دي کنه وڅ خو مینه دی وڅ ولې ګبې ورته ځلې وش غالبا داسې روایت ده دی او سره پاره چې ته څه وکې نو بیا ورې هغه طرف ته ځلې کې د آخرت د پاره څه وکې نو لبرې ته کې چې نه نو بیا ورته ځلې نه کې د تبلیغ کې چې کله د اړوند تک سال لاړ شین حالت ورته وې جمعه کې بستر یک دی ما ویل چې دا ولې وي بیا مې سوچ وکړو کوم ځای کې چې چا بسترۍ بس هغې ته ځان ورسوي بیا هر ځای کې چې به ما بستره کې خوده بیا بلته ورتلم که په جومات کې و جومات ته به ورتلم که بل ځای کې و هغه ځای ته به ورتلم برنډه کې و بل ځای کې به نو کله چې یو سړي نیک عمل کړی دی او دارنګې آخرت ته یې لېږلي نو ده بیا آخرت ته زړه کېږي چې ما خو عمل کړی دی مخکې تللی دی او چې یو سړي نیک عمل نه دی کړی نو هغه خو بیا یېرېږي که نه بیا څنګه مخکې ځي په تورتان کې خو هغه سړی تلی شي چې بیټري ورسی چې مخې تکان دی ورسی بیټري سنه څنګه دی او د آخرت دپاره عمل کوه واسن کما سن الله الیک او ښه کوه لکه څنګه چې ښه کړې ستا سره الله تعالی ولا تبغي الفساد فی الارض مطلب کوه فساد په ځمکه کې فسادونه مه کوه الله رسول احسان کړی ته مې احسان کا چې الله رب العزت شکر کوه د الله طاعت کوه او فساد م کوه ان الله لا يحب المفسدين ان الله محبت نه کوي د فساد کوونکو سره قال انما اوتيت على علم عندي د باندې خبرې څه اثر ونه کړ د چا دعوت په اثر نه کړ د الله پیغمبر موسی علیه السلام ته خبره کړې یا په اثر نه نور خلک ورته ویل په اثر نه بلکہ پی دا تاک اللہ آسان اللہ علیہ کردین انکارو چی دا خمال اللہ نے دیرا کری دا خمال پا خپل ہنر و تجارت سر دا گٹی دی او دام پیدا کری اللہ ماتن دیرا کری نعوذ باللہ قال انما اوتیتو علی علم عندیم اول دا چیقن ما ترک لشی دا پا پویو ہنر زما بانیم زما علم و پویو ما حاصل کری بپسرین لکلی چیز سر علم کیمیاو دا موسیٰ علیہ السلام نور تاثر شو نور دیر وجنا دیر معلوم والاو کردی کیمیا ستا ویلے کی گی دا چرتا یو شبر شیر اجام کی داغا نسر جوڑ چو بے خرسی دا سی اسرو پنی داغا بانی ریٹ بانی چی دا سی سری دی دا کار دکو علم کیمیا ورساو یادار ہے شدت سر علم تجارت او پدا بانے پوئی دا زراعت او دیش قصبون مصبون بانے ویزما سر دا علم دے قال دو ویلی نما اوتیتو آل علم نندی یقینن ما ترا کلشوی دا پویا و پونر زما سر عندی زما سر دے چاپ کی دام میلی دی ابن کثیر وی علا علم نندی ما نسو لرضا اللہ منی اللہ دار سمال راکلی زمان راجی شوئے دے زور تخوا کے مامال ذکر راکلی تا سلر ایدر کی دارنگی چاپ کی دامیلی دی چی علا علم نین دیمانا سو علم اللہ بی فضلی اللہ تا زمان علم اون فضیلہ چیز غور سڑے مانو مال راکلی دی اگر دید اور کم دیر خلق داسی چی آغا وہی چہرا منگ تا اللہ تا خوف یو زکا منگ لدا مال اللہ کے پلان کیلے والا نور کی نانا دا امتحان دے بتاوانے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوة واکثر اموالا او اکثر اکثر جمعا دا وستو بیخ دے اگر پارا چی دا تا تدسندی در کلشوی او داسی ورکلی شیو مخی دخو اللہ آغا خلق حلا کرے چکلے را اللہ نا فرمانی کری آئے نپو یہ گئی دا چیقین اللہ تعالی قد احلک من قبلی یقین حلا کری مخی دن من القرون دا پیڑو والا ہونا من هو اشد من قوا آغا سوک چی دیر سخور دن اب طاقت کی وقت سر جمع دیر زیتو بجمع کولو کی طاقت ام دیرو داسی طاقت ہو غنڈے ونی بیر سٹین رائز تلی او جمعوال ام داغی دیرو ولا یسالون ذنوبهم المجرمون پختن نشی که دید گناهون و خلو دا مجرمانونا دا سوره یا رحمان کم دارنگی براش چلا یسال سوره تعراش فگم و سوره هجر دو نوی که آیت توس وی چه سوال بتی کی دا خو تعرض دی دا مخی میلی شیو لن سوال و ساندار چه نفس گناه کوله تا پوست بطی نکی او دو گناه دو سبب و دو کیفیت تا پوست بطی کی دارنگی کم زی که چه سوال لاغلی و کم زی که ندیر آغلی چه سوال بطی کی یا بطی نکی نو یو مقصد داره چه دیو نه سوال دا دیر پارنکی یه چه چوک دیدان پویا کی چه ولی دا کار کلی سوال استعلام چه ارتده رکی بلکر دیو نه بس سوال کی گی سوال توبیخ و تقریر دا اگه در اطول رو پاره چه ولی دا سکار کلی نمانه داره یاداره چه سوال بنا کی گی دیو انسان دبل انسان دا جرم جرم یو کلی و دبل نه تپوسو کلیش او تپوس نشکر دے دو گناہون او دو مجرمانو نام فخرجا علی قومی پی زینتی پس راوو تو دے پا قوم کی پی زینت خپل کی راوو تو دے زینت رضی ورد ذکرہ دیر خلق داسی آغی خپل ورزان لما قرر کلی دے زینت لکه پیراو نمی ورز مقرر کریو دام آرنگیو دارنگی سپیرانی آغایم دو مخ پا جون بانی زان دا پار وی زمان عورست خلق را جمک دم یو زینا تو پا خپل داول کرا و سکپلی مپلی کلیوی خیستا پس راو و تو دید علا قومی پا قان خل بانی پی زینتی پزند پا دول خل کن چه دا آغا ایزاری چو آغا اخکت را اخکت بزند لنگی را اخکت قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم داسل کراغ بغاوتون ذکر کی مکیم بغاوت و دائم بغاوت چیزینت کراوت لے تکبر اخپل تکبر چلتا مکی کلو اغی عملا دے اخکارکو قال الذين يريدون الحياة الدنيا نويلا كسانو چيريده كولا رجن دو دنیا دا اگر چه مسلمانانو لیکن دنیا پرسو نا پویو چيراده كولا رجن دو دنیا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون هایر من چوه من لرفشان دا چه ورکلشوی دو قارون تا دا تا ودر سو ورکلشوی انه لذو حظ عظيم يقين دا خام خا خاوند برخي لري وليا برخي ته ور کله شوی داسی ډیر باطل پرست دغه خلک دا د دنیا خوخ د دنیا خوخی او دنیا سره محبت د چای شوین یا شمنګلم داسی انه لذو حظ عظيم یقینا دا خاوندای سیلی دی وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل الصالحا ولا يلقى الا الصابرون دیکھی واز دے دا جاہلان تر دنیا رزلت پا مقابلہ کی دا آخرت چا آخرت چی دے دا غور دے وقال الذين اوتوا العلم اولا كسانو چور کلشو دے تعلم تعلم پا آخرت و پا پنا دے دنیا پا دے بانی پویدل چا آخرت لی اجر والا دے دنیا پنا کی وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَيْلَكُمْ مَنَسُ افسوس دے تاثر تعجب دے تاثبانے سواب اللہ منگو لکا پویا دا تعجب دے وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَا افسوس دے و تعجب دے بتاثبانے سواب اللہ بدل دا اللہ تعالی خیر غرد لمن آمنا دا پار دا آچا چی مان روڑی و عامل صالحان و عملو کنیک دا غرد وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ نَوَرْ قَوْلْ كِي دَا خَسْلَتْ مَگَرْ سَبَرْنَا كُتَام دا اللہ سبرنا کتور کی سمانا دا ایمان پدا کلمہ بانیش سواب اللہ خیر لمن آمنا دا نور کو لیکی گی مگر سبرنا کتا دا رنگی نور کو لیکی گی دا خسلت مگر سبرنا کتا چاہت سے دے حقیقت دو دنیا دا رنگی چی سڑے پائی پویشو دارنگی سواب دا آخرت وَقَسَمْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ دا تکبر انجام و دارنگی دا خود پسندی انجام سرے اگا دا وَقَسَمْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضَ پس خفم کودل راو کودل لار پزمک کے ماندار چکل بغاوت کو تکبر کو نہ اللہ سو کو سبب دے عذاب شدا اللہ ولا دے عذاب بر او دا اللہ دے رما قبل دے پار اشارہ دے تج جزا من جن سنا منوی چس کرے ہو یا غبرے بے نا نو پا خصب نابیه و بیداری لارا پس خصم خخم کو دلارا و کور دلار پز مکه کیم وما کان له من فیاتی یسورونه و من دون الله پس نو دلار ایس رلا چیم داد کلو دلد بغیر دلانا آلیها ورد سپیدا ورنکلل حدیث کی رازی بخاری عمر بن خطاب نے فرمایا یو سڑے روانو اقبل لنگی جان تو سراخ کرو تو قبر دواجنا اللہ پزما کا کنس دارنگی او کس پا سادر کی پتہ قبر کی روان اللہ پا او تعجب کو نہ اللہ پزما کا کنس او دا رنگی قیامت دور از پر وب کی روانے دد بارہ کیم دا راضی چیا داو و موسیٰ علیہ السلام اور تدعا کے خیرے کلے وے نظمہ کے راہ کلے فخصم نبی و بیداری لرد وما کان لہو من فیاتی انسرونہو من دون اللہ پس نو دلرائی سرالا چیم دار اکلے وے دو بغیر دلانا آغالی ہاو اسے مدد نکو وما كان من المنتصرين ونو دے بدل اخستن کنا نی پخپل بدل اخستلش واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر داوس آکستان چاگی ارزو تمنا کولا چیر دارنگی زمانگ دا پارمی آگی سوئی دا آغی خبر ذکر کئی آغی تعجبو لشورو چی دا ریزو خوال اللہ پر آخیو تنگئی دا سی کلکل سڑے مال داری نا سوا پیاس مصیبت راش کارخانے اور والی دارنگی گاڑے و جنگی دکانی را و غرزی کی زلزلک استتبا شیر سے امریکا کی دیر مال دار و غور پا کورونو ران لے او کورونه وصول نو بے خلقو تا پتا ولئی چادار سا اللہ کی واسبہ اللذین تمنو مکانو بلانس او سباکو آکسانو چرزوی کولا دمرتبی دا پرون یقولون ویلدئی وائک ان اللہ شطر اس قلیم یشا من عبادی ویقدر تعجب دے پراخی اللہ تعالی روزی چالے چو غارد خلو بندگانو تنگئیم وای کأنکه مفسرین ډیر اقوال چه دې څه مقصد دی ابن جریر وای اې دې کې ډیر اقوال دي او په معنا د عالم سره سره آیتونه ګوري یا عالم تعالی په معنا سره نور توجیهات هم بګړي دي څوک وای دا ویل په ځفاره تعجب دی او کا په معنا د عالم دی مانا تعجب کم دے وجنا وای کان اللہ یسطر رزق لمن یشاء تعجب کم دے وجنا چی پراخی اللہ تعالی رزق چلے چی غواڑی او دارنگ د خپل بندگان نو یقدر او تنگی اللہ تنگی یسطر رزق لمن یشاء و یقدر لکه قارون باندې چې څنګه الله رب العزت اول رزق کولاو کو بے پبن غوٹے و سغر او دارنگی کل اللہ رب و عزت خود سڑی لام رزق ورکی مالداری پیراولی خدا وقت سبدی نش نو کچال اللہ رب و عزت رزق ورکی دار اللہ رب و عزت دو خوکوالی و دو بدوالی علامہ ندا کل خود سڑی اللہ رب و عزت و لسن ورکی کل بد سڑی اللہ و لرس ورکی کل بد سڑی اللہ پاک و لائی سن ورکی او کل خود سڑی اللہ و لرس ورکی بیدی آیات که دا خبر ذکر کول چه دا دیو کلی دام یا خوش دا خبر دا خوش قسمتی دا چه دیو بدکار سلی دا حال نسلی عبرت وقت او دا اللہ تعالی احسانو منی چه دا بد حالت نمانگا ساتلیو لولا امن اللہ علینا لخصف بنام کوچیر احسان نوے کر اللہ پمنگ بانے نو خام خا خا کلی بے منگم منگ بے پزمک کی منڈلی وے چدا رنگی وے وائی کانہو لا یبلغ الکافرون تعجب دے یقین نشکا میں بیدلے کافران تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ دي توي أمور متفرعة فواقع دا قارون باني أو دوو ما يسر دي تعلق أو دارنگي دوو يسر دا کور دا آخرت دے نا جلو حال اللذین گرزوی منگ دا پار دا کسانو لا یوریدون اولوا چی ارادن لری دلوی کولو پی لرد پزمکی ولا پساد و نر پساد و علو و مانت شرک او پساد مانت ظلم نو شرک دے دا حقوق اللہ کی او پساد پا حقوق العباد والعاقبة للمتقين وآخر انجام دا دفار دا متقيان دا ايمان آخر انجام من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون دار مخير فارا إلت او حاصل دارے چه جزا من جنس العمل مانا تقوی چلے دا حسن دا او پسا چلے دا سیا در حسنی سرا حسن مناسبی او دارنگی دا سیا من جا بالحسنتی چا چرا تلک پنی کئی سرا پلہو خیر من اپس دل را غرد دا بدل را غینام دکا پسو چند دی اللہ ورکی دیر چند سے اور ومن جاء بالسيئات او شاچرات لک په بدر سره فلا يجزل الذين عملوا السيئات پس بدل نشول کولیا کسان تا چا عملو نہ کئ بد الا ما كانوا يعملون مگر عاشد عمل کون کی دا عمل موافق بدل و ترکی اور کول کی ان الذي فرض عليك القران لرادوك الى معاد آیات کے دو تفریعات دی پوم آیات بانی او بل پو دیش بانی او دا خطاب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف فارت تشجیع پداوت باندی او دا دے آیات نروست نبی علیہ السلام تاعت خطابات شروع کی یقیناً آزا چھ پرس کلے دے پتا بانے القرآن سمانا رسول قرآن کریم تبلیغ دو قرآن کریم تا بانی پرس کلے دارنگی تلاوت ربانی پرس کلے دے عمل ربانی پرس کلے دو قرآن کریم لراد دو کا علامات خام خواب واپس کا ان کے اطال را خام خواب واپس کا ان کے اطال را زید واپس ایتا دعوی ما یسر تعلق شد لکا سنگ چی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت واپس کو مور تا مور سمندر تورا چلے ہو بے اور واپس دارنگی سنگ چی موسیٰ علیہ السلام دو مدین نو واپس شو دارنگی بتا منگا واپس کو حاصل دار تبر مکی نوزی ہجرت بکے بیر تبر اللہ رب العزت فاتحان داخلے لکا نبی علیہ السلام دو مکی نوزی دش پی اولاد دے مدینے تے ہجرت و نبی علیہ السلام چھتا پا لارکی مکہ طرف تا بیتا و جورا اللہ شوقی و شوق جہ پیتا چھو ورسید ناللہ رب عزت و طویل چھو واپس کون بری دیتا دیر وجن مراد دماد نمکر ابن عباس دارنگی نور اقوالم پکی چی اللہ رب عزت بتارا خواہ خواہ پس کسی اجتماعات مانا جنت دارگی یوم القیامت تباری واپس کی مرکہ دارنگی دا معاد نمورات سو کوئی مقام محمود دے چی دا نبی علیہ السلام سر وعدہ شوی منگو باسو مقام محمود اللذی وعدتا دا زان نرست آغی تبر اللہ واپس کی آغذ تبر رسی قل ربی عالم من جا بالہدا ومن هو فی ضلال مبین دیکھ جواب دے دا آتا ان کافران نہ چھ تو گمرائی ورتوایا قر ربی ورتوایا رب زما عالم دیر خ پویا دے من جا بالہدا پاچا چرات لی کلی پہلایت بانے ومن ہوا فی ضلال مبین آسوک چھ پو گمرائی کے گمرائی کارا کے دے ان اللہ فی پوئی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين او نو یت چتا امید کو دام دعوه ما سره تعلق سات لکه څنګه چې موسی علی السلام لاړلې ور طرف تلانه امید دانو شذبا ادا گنی دا غره دا سوشه ده دوور دا گمانه پیکو امیده دا نبوت نو اللہ رب العزت ورطانا نو پیغمبری ورطا دارنگی تموی چستام امید نو دا پیغمبری غره حراتت للی لیکن امید دنو دا اللہ رب العزت دل کتاب در وما كنت ترجو نويت امید لرن کہ ایو القائل ایک الکتاب دا شد در بکلی شتا تا کتاب الا رحمتا من ربک مگر رحمت دا طرف دا ربستانا دار صلی اللہ احسانو کو رحمت فلا تکونن ظهیرا للکافرین پس مکی گا امداد کونکی را کافرانو موسیٰ علیہ السلام فبما نعمت علی فلا نکون ظهیرا للمجرمین نور کافرانو مدد مکوا او دارنگی موسیٰ علیہ السلام دا زنانو مدد کرن دا سخلقو مدد کوا وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْ اُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يَسُدُّنَّكَ مَنَا تَوَا دا تشجید او وادن علی تعالی را ان آیات اللہ دایتون دا اللہ تعالی نا دایتون دا اللہ نا سمان ایمان دا اللہ پایتون بعد از انزلت لیکا پس دانا چی نازل شتا تا چوک دیوان رج پس دانا چی نازل شتا تا ودعو الی ربک و رب خلق توحید را خلتا ولا تکونن من المشرکین او مکی غر مشرکاننا ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون دام خطاب النبي عليه السلام تشجيدا بكي مقصد بكي سر التشجيدا معنى ذلك مشركين بس تام مخالفت قيم ستا طریقه عبادت دا غینه مخالفت کی منی بیانا خطب اخبر خبر چلی او دا پینزو کلمات دا توحیدی تاول که رد شرک پی دعا دی پا دویم که رد شرک پی الوهیت او پا دویم که رد شرک پی صفات سلورم که رد شرک پی الحکم پینزم که رد شرک دا عقیده دا باس بعد الموت او پائی کی توحید پیل حساب تا اشارہ دا وَلَا تَدْوَمَ اللَّهِ لَا نَاخَرَ وَمَرَ بَلَدَ اللَّهِ سَرَ كَارْسَازْ بَلَن لَا إِلَهِ إِلَّهُ نَشْتَمَ دَلْگَارْ مَگَرَ غَدِ كُلُّ شَيْنَا حَلِكُنْ هَرْ شَيْ حَلَاكِ دُنْ كِرَ إِلَّا وَچَوَ مَگَ ذَات دَ اللَّهِ دیدے کی دوچہو مقصد سرے یو دا خبر یادو ساتے چھے اللہ رب عزت کم صفات دی دا غدی پائے کہ تاویل او داو تضورت نشت چھے تاویل بکی کہ او دا صحیح عقیدہ را کم دے کہ چھے اللہ صفات راشی بس پائے کہ تاویل مکوئی سنگ چرا غرشان سر مناسب دا سوائی وچران لبس وچر کما یلیق بشانی ساق ران لے کما یلیق بشانی ید ران لے بس ران لے دا اللہ پسی پاتو دفائی کی تاویل مکوی بس دا کا عقید را دل تر وچهو مانا سرا دل تا ہو بے سوال دارا دی چکر وچه نمورد دا اللہ مخشی نو بیا خودار چه هر شیح علا که دن که ریسی وارمخ دا اللہ نا نو بیا یا چکم دا اللہ را پار ثابت دی نعوذ بالله آغم پکی بیا داخلی دا دیر وجن دا شکال لازی نو یو دا دی مانا دا بغیر دا تاویل نا آغا دارا چه وچه ویلی که گی ذات دا اللہ تا اللہ ما یونی تیمی رحمه اللہ ذکر که چه دا یو مشترک لفظ دیر ماناگانو بانی اطلاقی گی ذات تا میلے کی گی مخت تا میلے کی پاول لوشق شطر المسجد الحرام ویسو ما کنتم پاول وجوهکم شطر آل تا بیوی پسم ما وچ اللہ کم طرف تا چی مخارل تا وچ اللہ مانا سو ذات دلنا دی پا دا قضیه که مپسیرین داغن نقل کلی شیخ عبدالسلام رحمه اللہ داغن نقل کلی چه وچه جده دا عام دا پا معنی دا ذات سرم رازی دا یو عام مشترکی لبزی اشتراکی لبزی پا کیره دا مقصد داره ذات مراد او پا دیده که دیر خط تحقیق آکل ده شیخ عبدالسلام رحمه اللہ پا دیده که خلن حاصل داره چه مراد دلتا ذات دلاره دا یه حقیقی معنی شو کمی چه تاویلی معنی گانه علماء و کلی داغت سوئی کل شئ نہ ہلاک ان اللہ وچ ہر یو شئ ہلاک دن کرے مگر آغا عمل نہ ہلاکی گی چا آغا دا پار دا رضا دا اللہ شوئی تفسیر مسحری وی کل عمل باطل و لغن اللہ ما ورد به ذات و تعالی ہر عمل باطل و لغن ورے مگر آغا چی ارادہ پائس رضا دا اللہ تعالی دارنگ کل شئ سوا ذات و تعالی ہلاک الذي يريد هلاكو چابو کی دامیلی چهار سوا د ذات د الله تعالی نه هلاکی دن کړي مگر هغه چې الله یې هلاکی دل نه غواړي د دا مخه چې عام یې کنه به هر شی به هلاکی کو هغه جنت کې هره غلمان دی کو ارسی او دا رنګي عرش او کرسی دا ټول به هلاکی او دوی معنی دا کړی دا چهار شی هلاکی دن کړي مگر الله یې چې نه غواړي کم شیغ نہ ہلاکی لکا اغن ہلاکی اس شیر عرش و کرسی دارنگی حور و غلمان او دارنگی روحنا او لکلم یا چورتا ہوئی پی انسان کے چدا نہ ختمی لکم شیغ چاگا نہ ہلاکی اغن مستثنا ہر شیغ ہلاکی دن کرے مگر ذات دلان لو الحكم بس من غير ترجمه کو هر شيء هلاكي دون كلام اگر ذات الله معنا بنا هلاكي لو الحكم والي ترجمه خاص الله لا اختيار وقا او وقت واپس لا شيء الله لا حكم نه معنا سے حکم نافذ پر مخلوق ده الله را پاره ده او وقت واپس شيء